газар та бурхан хүмүүсийн зүрх сэтгэлд бодтой. Тэнгэртээ бурхан бүх бүтээлийн захирагч билээ. Улсны дээгүүр бурхан алгуур айлахдаа хүн төрлөختний дунд тэр зугаалдаа. Бурхан тэнгэрт бас дэлхийд оршдог бүх зүйлс юмсын дунд байдаа. Бурханд хүмүүс хүрч болно, бурхныг хүмүүс харж болно. Бурхан тэнгэртэй байхдаа юр бусын нэг мөн үү? Бурхан дэлхий дээрхээр хамгийн бодит нэг мөн үү? Бурхны зарлаг бүх нээстэйгүр тэр хүмүүсийн зовлонд амтасан учир бурхны гүгээр бодит бурхан гэж шийтгүү. Бурхан тэнгэрт бас дэлхийд оршоо бүх зүйлс юмсын дунд байдаа. Бурхан төрлөختний бурхан ашна, бурханд хүмүүс хүрч болно, бурхныг хүмүүс харж болно. Бурхныг чадах чинь тушаалыг хийн, зөрчиж зүрхлэх вэ. Бурхан тэнгэрт орж гэхийн, эргэлзээгүй батлах вэ. Бурхан дэлхий байдгийг хэн тун хагдах вэ? Бурхны үнхээр хам байгааг хэн чил чадахгүй? Бурхны хам байдгийг хэнч хэлж чадахгүй? Бурхан тэнгэрт бас дэлхийд оршоо бүх зүйлс юмсын дунд байдаа. Бурханд хүмүүс хүрч болно, бурхныг хүмүүс харж болно. Бурхан тэнгэрт бас дэлхийд оршдог бүх зүйлс юмсын дунд байдаа. Бурхан төрлөخت нэж дунд бурхан оршдог бурханд хүмүүс хүрч болно, бурхныг хүмүүс харж